आसमान, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है। Jay.